darah deno oke lo banyak jerawatnya ame bintik-bintik hitam. Tapi lo tetap cakep di mata gue, tapi lo tetap cakep di mata gue. Ya emang kacau kalau udah cinte, lihat gigi lo kuning kayak mas berkilau. Emang kacau kalau udah cinte, lihat jerawat lo oh kayak butiran hitam. Bekas pelor. Tapi lu tetap cakep di mata gue, tapi lu tetap cakep di mata gue. Emang aneh kalau udah cinte, kentut lu di hidung gue kayak wangi parfum. Emang aneh kalau udah cinte, batuk lu di kuping gue kayak nyanyian aduhai. Gue gak peduli ame semua kejelekan lo, kali itu lantaran udah maunya Tuhan. Cuman atunya gue tekenin ame lo denok, obatin deh itu penyakit mencret-mencret lo. Blak-blakan aja gue kesel ame tuh penyakit yang rutin ngeganggu acara apel gue. Habis saban-saban kalau gue baru mau nyium, lo bilang sorry lantas pamit setor ke belakang. Denok obatin ye mencretnya, biar gue yang bayarin resepnya. Habisnya gue kesel banget ame itu penyakit yang sering ngeganggu acara apel gue. Seumur baru gue cinte, lihat gigi lo kuning kayak mas berkilau. Emang aneh kalau udah cinte, lihat jerawat lo kayak butiran intan.